go mwana ya mami wata oyele lona pote na kai uta na mona kio nalinga kina molili pote makaka pasi na bimisi maloba lelo dimanche tokutani nasengi yo confiance na luli yo ya solo kobangisi ki amitie Si boni alelo sango eke imoka koyo yangai nayo doko minde se fiancé koyo ndeli solo Mwana ya mami wata oyele lona monde nangai Yoka na koyebisa yo Mo baby si ba chance ya bombengo Ba chance ya kofanda nangai Oh you oya mwana Yone kuhose na boyengo lisano mape Sango se sango na biso Fiansa yo be makasi Nibala toko sala Nambule koya Oyondelo kuta Oyoyo ya monte ma mwangai Na boy fantasy ya bolingo Na lo kaki yo na la kaki E la kate Na lingi na yeba Tina nini Panzi sangolo kuta Oyoyo ya mabanzo manga Oyoyo oyoyo ya mwana moke Naina kotula mwana nini Samuniki Iki mamo mono mekusalange Ayoyo Motema mwangai Na boy fantasy ya bolingo Na lukaki yona na kaki Ela kate Na liki na yeba Tina nini Samuniki Iki mambo muno mekusalange Ayoyo Ayoyo Fantasy.